Euronet Güvenliği'nin sunduğu Modern Sabahlar başlıyor. Radyo tülesiniz, Modern Sabahlar devam ediyor. Bu salı sabahında, bu yağmurlu gökyüzü altında benden başka uyanık adam yok diye düşündüğünüz dakikalarda sizin gibi gün erken başlamış bir dinleyicimiz hattımızda. Günaydın efendim. Merhaba. Alo. Ay çok hoş ya. Levent Bey, radyonuzun sesini kısar mısın? Yok, bilerek açtım biraz. Öttüreyim dedim. Ay güzel öttü mü? Egeciğim, dinliyor musun beni? Dinlerim Levent Bey, öyle öttürmek falan hoş olmuyor. Ya sen öttürünce güzel oluyor değil mi? Nagihan içeride kuduruyor şu anda. Kuduruyor. Öyle bir durum varsa biz isterseniz sizi tutmayalım. Ay bu yani bu espriler başkası da kaldırmaz yani. Başka birisi olsa sinirlenir. Sen ne diyorsun der yani. Karımla aramındaki meseleye sen niye katılıyorsun der. İzin almadan niye katılıyorsun der. Nagihan komada içeride, günaydın diyor sana da. Teşekkürler, biz de ona günaydın diyoruz. Devlete hoş geldiniz, erken kalkmışsınız yine. Biz de öyle yani, biz uyurmakla geçen dakikaları kayıp olarak gördüğümüzden hep uyanık, hep uyanık. Ara ara bir kestiriyorum ben, her saatte bir 15 dakika. Oo, şey yapıyor musunuz? Oo, ne yapıyormuş Ege'ciğim? Söyle, biz denemediğimiz şey kalmadı neredeyse, yapıyoruzdur yani. Hayır, öyle hiç böyle aralıksız uyuma yok da her saatin başında bir 15 dakika falan, o sistemi mi yapıyorsunuz? Yani onu da, ay onunla kim uğraşacak canım, onu şaka diye söyledim, kim uğraşacak? Hadi saat kur yat, kalk saat kur yat, ben başka işin kalmaz yani, bir de sersem dolaşır. Ben uyanınca bile şöyle bir etrafa bakıyorum, neredeyim ben, ben kimim falan. Onu yapsam gün içinde artık deli gibi bir şey olurum yani. Evet doğru Levan Bey, bilmiyorum yani, yapıyor musunuz gibi geldin. Neremden geldi? Havamdan mı geldi, suyumdan mı, neremden yani? Öylesine sordum Levent Bey, tamam uzatmayalım istersen. Uzatalım yani, uzuyorsa varsa bir formülü. Nefesler alıyorsun Ege'cim, sıkıntı oldu galiba. Yo, sıkıntıdan değil, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor 2011? 2011 bildiğin gibi biz yılbaşına da güzel girdik. Nerede girdiniz? Evdeydik, arkadaşlarımız geldi, tombalalar, efendim şakalar, taklitler, güzel bir yemeğimiz yedik, hafif bir alkol aldık çok abartmadan. Ne kadar güzel, böyle sevdiğiniz dostlar mı? Birkaç kişi işte böyle birisi sokaktan bulduk. Ondan sonra birkaç kişi de tabii tanıdık. Nasıl sokaktan bulduk dediğiniz? Yani orada böyle sokakta herkesin durumu bir değil tabii. Öyledir muhakkak, siz sokaktan durumu olmayanları mı topluyorsunuz? Yani durumu olmayan, böyle hani hoş, eğlenceye yatkın, paylaşmayı seven bir arkadaşımız vardı. Geldi böyle bir sohbet falan filan, but yedi tabii. Derken... Yani şimdi biz böyle bol bol but aldık. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum Levent Bey. Yani çok ayrıntıya girmeseniz gerek yok. Yani ne yediyseniz afiyet olsun. Butlardan yedik. Yani şimdi bazıları alıyorlar, boyun yediriyorlar. Öyle şey değil. Biz but yedirdik. Ne butu diye ben mecbur soracağım. Peki valla bu şakaları başkasına yapmayın. Yemin ederim gelir radyonuzu yakar yani. Ne dedin de, tavuk butu mu, hindi butu mu, onu söyleyeyim. Yani ben butunu biliyorum, neyin butunu da, ama bu şakaları yapmayın. Yani herkes şaka kaldırmak zorunda değil. Birisi gelir der ki sen kimsin der, nasıl yapıyorsun bunu der, radyonuzu yakar. Tamam o zaman, iyi tamam. Levent Bey, iyi yıllar dileyelim. Siz de iyi yıllar dilemek için aradınız herhalde. Ben bir rüya için aradım. Ama rüya anlatmayın lütfen, rüya. Neden? Bir garip, sizin bir rüyalarınız hakikaten bir rahatsız ediyor insanı. Nasıl rahatsız ediyor? Yani bir erotik oritik bir şeylerden bahsediyorsun. Neresi erotik? Şu anda Nagihan'la birbirimize bakıyoruz yani. Bakıyoruz. Nedir? Benim işim gücüm yok. Ben stratejik araştırmalar uzmanıyım. Ben vaktim yok, şeyim yok. Ben seni arayacağım sabah köründe, kalkacağım sana erotik rüya anlatacağım. Lütfen. Ama öyle oluyor. Hangi rüya? Ne bileyim, fırıncı rüyası anlatıyorsunuz. Fırıncı rüyası nesi erotik? Ne diyor, orada kürek sapı var diyorsun, öyle sapıyla vuruyorum ben size falan rüyanızda. Evet duruyorsun, yalan, ben mi vuruyorum rüyamda? Yani şimdi Garip değil mi o? Hayır, bir gariplik varsa fırıncı küreyle vurmalar sana garip geliyorsa, ki bence de garip. Ben mi yapıyorum? Ben mi yapıyorum? Sen yapıyorsun tabii. Ben rüyada yapıyorum. Ya rüyada, ooo ne güzel ya. Ya rüyada istediğini yap. Nagihan'la şu anda gülüyor vaziyetteyiz. Ne güzelmiş ya. Ne güzel. Gülüyoruz, eğleniriz, bazen hoş anlar olabilir. Yani işte tamam, onları anlatın. Böyle hayatla ilgili böyle günlük meseleler anlatın ama rüyalara girmeyin. Hangi rüya ya? Yani ne bileyim, bütün rüyalarınız da var. İşte böyle denizci rüyası anlatıyorsunuz. O zıpkın var. Orada zıpkın atıyor falan filan. Ne bileyim, öyle bir şey mi? Senin için fesat. İçin fesat olduğunda her şeyi başka tarafa çekiyorsun. Yani hoş bir rüya anlatacaktım. Onu da şey yaptım. İyi ya, anlatın o zaman, tamam. Şimdi Ege'ciğim, rüyanda biz pehlivan olmuşuz. Tamam Levent Bey, hiç gerek yok. Pehlivan olarak ben seni güzelce yağlamaya başlıyorum, tamam mı? Tamam Levent Bey, onu başka bir şey yapın ya. Ben bir rahatsız oldum yani. Ay, pehlivandan mı rahatsız oldun? Yani ondan değil de işte ne bileyim, bir şey geldi. Sabah sabah yağ fazla geldi. Ay, bu şakaları başkası kaldırmaz bunu. Vallahi başkası ağır da bir laf eder ama neyse zaten. Radyo Tülesi'niz, Fronet Güvenliği'nin sunduğu Modern Sabahlar'da gündemle karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Günaydın. Tünaydın mı demesi? Yok artık. Keyifli. 2011'in ilk keyifli esprisini. Keyifliydi. Keyifliydi. Gerçekten de. O zaman bu kadar espri artık şaka yeter. Saat 8'e 10 geçiyor. Tünaydın demek. Her sabah bu espriyi bir yapayım. Yapsana bir. Yap, tiksinsinler evet. Bizden. 7.30'da falan, 7 çeyrekte falan yapmak lazım bu espriyi. Bu kadar güldük, eğlendik, yeter bugün. Biraz da siyaset diyoruz. Oktay evet ya, biraz da siyaset kuşası. Bu 2011 siyaset yılı değil mi bizim? Biraz komple da siyaset diyelim evet, isterseniz. 2011 siyaset yılı ama her zaman ülkemizden siyaset değil, Amerika'dan siyaset. Çok teşekkür. Ege'cim, atlar hazır mı? Çünkü bir her an olabilir. Hayır yani. Atlar hazır bilmiyorum ama senin kaşlar hazır falan. Benim kaşlar hazır. Kalktı çünkü öyle, atlar hazır mı? Birinin bir yavanlığa doğru ilerlediğini görürsen bana şey de, atımı hazırladı. Çünkü bazen atlar kendileri gelmez, birinin dizginleri ele geçirip arkadaşın üstünden geçmesi gerekiyor. Evet, Amerikan siyaseti diyordun Oktay. Şimdi bir ben de huysuzlanmaya başladım atlarla beraber. Her an atlar gelebilir mi acaba diyerek, ama yok yok, at gelecek bir şey yok. Arnold Schwarzenegger'e gelebiliyorsunuz. Kaliforniya evet. Valisi. Di. Bir, desek daha doğru. Aa, roket mi? 7 yıllık görev süresi dolunca daha Merkez doğrusu. Valiliği de mi çekmişler? ver. Yo, verme. Verme. Bence daha bunu atı hak etmedi. Evet. O senin tilinde olsaydı keşke. Hayır, hoşçakal. Yazık ya, en son verme dedi ya, ben ona üzüldüm. Ver deseydin zevk al. Yaşadığı hayattan sonuna kadar zevk alırdı diye düşünecektim ama. Şimdi Kaliforniya valisi olarak 2003 yılında bir koltuğa oturmuştu. Arnold Schwarzenegger. Oradan kalkın efendim demiş, burası müsteşar koltuğu. Oradan kalkar mısınız demiş Jerry Brown. Demokrat Jerry Brown'a 28 milyar dolarlık bütçe açığıyla devretmiş. 28? Diye. Bir el hareketi yapmış, anlaşılamamış be. Diye bir el hareketi göstererek ben kalkıyorum. Başarılar dilerim. Başarılar dilerim Jeremy. Valla acayip bir şekilde bıraktı Kaliforniya. Espri yapmış mı? Espri bakayım. Yok. I'll be back falan filan yapması evet, lazım. Evet yazmış ya. Yapmış olması vallahi lazım. Yani yok ama o kadar net değil canım. Ne canım? Twitter'da şey demiş. I'll be back demiş olması lazım ya. Ya da hasta la vista baby demesi lazım. İkisinden birinin demesi şart. Ya onların hepsi. Hatta şart görsel... hoş değil mi Ege'cim? Onu söylemedin sen siyasi. Şu tarafa gitti. Şu tarafa onların hepsi böyle bir görsel hareket var ya. Bir baş parmağı göstermek lazım. Hasta la vista'da bilmem neydi falan. Baş parmağın Twitter'da. Hiç parmağın arasından mı göstereceksin? Nereden gösteriyorsun? Baş parmağın niye bu şekil mi hocam? Niye onda bir şey yok ki? Hasta la vista baby. Abi bek onda şey yok. Yok ya onu en son hasta la vista derken böyle bir şey yapıyor ya. Bir, o böyle bir şeye batırırken. Var ya. Zincire tutunuyor canım orada. Tabii zincire tutuyor. Sen parmağı niye şey yaptın? Zincir parmağı böyle bir her şey yolunda hasta la vista anlamında kullanıyor ya. Her şey yolunda hasta la vista anlamında kullanmak parmağı. Hatta Aşkı Memnun'un bir bölümünde neredeyse her şey yolunda hasta la vista baby gibi parmaklarını kaldırmıştı demiştim. Çocuk. Aa, şöyle demiş Twitter'dan. Sette 3 ya da 6 ay oturup film yapacak cesaretin var mı bilemiyorum diye yazmış. Bu espri bu işte. Hmm. 7 sene sonunda espri anlayışı da biraz... Evet hakikaten. California gazete bu cumhuriyetçiydi değil mi? Cumhuriyetçi. Bu dediğim Arnold Schwarzenegger. Hasosu. Hasosuydu değil mi? Tabii canım. Şey diye mi manşet attılar? Biraz da demokrasi diye gazete yani demokratlar geldi diye. Allah Allah Fahir sen ne böyle bir... Arka arkaya esprileri patlatıyor Fahir. Ay çok hoşuma gidiyor. Bu sabah yayında bayır aşağı duruyorsun. Beni Arnold'unu demiş. Allah! Allah! Atlardan uzak bir yayıncılık anlayışı benimseyen bir tek ben varım demek ki. Öyle dese güzel olmaz mıydı? Bence çok güzel olurdu. Olurdu be Oktay. Olmaz mı be? Güzelim Kaliforniya'mız. %22'ye inmiş Arnold Schwarzenegger'e destek. Hala demek ki inanılmaz film da yapmıyor da ondan yani 7 yıl öncesinde bu adama destek yaptı, verilirken Terminatörler vardı bir şeyler vardı. Arada Terminatör 4'ü çekti. Terminatör 4'te yani çekti dediğim orada birisi onun yerine bilgisayarlı bir genç Arnold'u şey yaptı. Evet. Kaliforniya'ya genç vali diye onun oradan aldılar şey yaptılar. Sonra da seçimden önce seçimden sonra Arnold yapmışlar. Normal bir et. Ondan sonra öbür tarafında da robot Arnold. Neyse sen de bayır aşağı gelmiyorsun. Benim esprim çok güzel bulundu atlar tarafında. Ya niye şu anda suya gittiler bence. Koşuşturmakta. Ve... Suya mı gittiler? Fahir efekt bankamız bu sabah hakikaten iyi çalışıyor. Şey oldu. Yemin ediyorum bana çalışıyor. Suya giden atlar. Suya giden atlar daha tehlikeli yalnız ya. Döndükten sonra... Konferanslarla bundan sonra geçimimi sağlayacağım gibi bir açıklama yapmıştım. Böyle vay be anladım geçim derdinde. Herhalde Tony Blair'e mi bir daha seçim ya, falan olmadı. Görevi mi oldu? Ne oldu? 7 yıl canım tabii yani orada bir... Bir dakika seçim... Yani bıraktı yıl, galiba ya. Yo, görevi dolunca bir daha seçim olmadan birisi mi geliyor hemen? Kapıya en yakın adamı mı aldı? 7 yıl hayır canım, geçim. O, yine şey demokrat Jerry Brown şey olmuş kazanmış. Yani tamam seçim olmuş demek bir ki seçimle. Bir daha seçime aday demek ki. Evet. Evet. Derin yine... sessizliğin sebebini tabii sistemi diyorsun. Sistemi bilmeden haber verirsek olacağı bu abi. Olsun Arnold'umuz bizim Arnold. Gerçi filmde de oynadı onu da söyleyeyim. Hangi filmde? Aman oynadı? Canım gelmiş işte oturmuş bir çayını içmiş. O sırada kameranın karşısına geçer misiniz demiş sana. Şu Sylvester Stallone. He Rakili Makili filmde hatırlıyorsunuz. Ben de aslıyım beni koşturmayın o kadar. Çocuklar. Ya şurada bir laf et bize kaybol demişler adamı. Neyse. Onlar bir tarafa. Astronot haberini niye vermiyorsunuz? Şimdi onu ben bence ettiğince... siyaset deyince esas astronot haberi bizi de uzaya götürür. Görüşmeler yapılıyor biliyorsunuz. Özel bir uçak firmasına uçak alacağız. Ülkeceme. O uçakla mı gideceğiz? Şimdi zaten kaç tane uçak firması var? Ne bileyim. Yani bir tane yani biliyorum bir uçak ben. Alacaksan nereden alacaksın Ege'ciğim? Sen şahsına. Uçak alacaksan Muğla'dan, ev yapacaksan Tuğla'dan demişler. Kız alacaksan da neredendi? Öyle bir şey vardı onu bilmiyorum. O var ama. Kız alacaksan Bursa'dan, ev yapacaksan Tuğla'dan mıydı? Bir daha düşün istersen. Tuğla'yla başka kafiyeli bir yer var mı diye. Bir Bursa daha düşün. Bir dakika. Bursa bence o da kafiyeli. Yeterli kafiyesi var. Neyse. Muğla tamam. Boeing'le öbürü neydi ya? Türk Hava Yolları. Oktay'cığım. Bari bir reklam yapacağız. Bir işe yarız. Concorde. Kapandı Ege'cim. Kapattılar. Olsun. Marka değil mi? Marka. O da bir marka. İsterseniz yeterli marka. Ya abi öbürünü vermezsek büyük başımız derde girer. Öyle bir şey yok Fahir. O senin inancın. Şey. Ne derler? Air diyesim geliyor ya. Airbus'lar. Airbus aferin. Ege'cim Airbus. Bir de kim yapıyordu şey bu jet motorlarını yapan şirket neydi ya? Jet Motors Limited. O şirketlerden birinin ismi belki de böyledir bizim haberimiz yok. Mesela Şen Bacanaklar Jet Motorculuk Limited şirketi. Tabii Şen Bacanaklar'ın İngilizcesi. Happy... Bir araba markası şey yapıyordu ya unuttum onu bak. Ben biliyorum. Kafam takıldı biliyor musun? Heh tamam doğru. Gerçi evet, Rolls Royce piyasasını hareketlendirmemek için marka vermememiz gerekiyor. Evet, doğru söylüyor adam, sonuçta haklı. Millet neyse, burada akın etmesin diye. Buyurun efendim. Orada uçak alacağız ya. Madem biz buradan hazır uçak alıyoruz, bayağı da bir külliyatlı tutuyor. Bir de karşılıklı hani bir jestyon, hani biz sizden alacağız ama siz de bize bir yardımcı olalım diyerek bizden bir şey gidecek birisi. Uzaya gidecek astronot olarak. Ay Fahir, içimi kıydın ha. Niye? Bir cümlenin top orada öyle böyle olsaydım Mehmet Ali Birand'ı şey yapardık. Öyle diye konuşurdum. İyi abi, Mehmet Ali Birand'ı alın, onunla güzel sohbet programı yaparsınız. Pardon da Mehmet Ali Birand'ı aldıktan sonra ne tip bir program yapacağımızı lütfen bize bırak. Fahir, ister sohbet programı yaparız, İster şarkılı türkülü program yaparız. Daha önce yaptığımız gibi. Hayır. Obama ile Cumhurbaşkanı Gül Gürsün. WikiLeaks belgesindeki iddia. Ne WikiLeaks belgesinde? Tabii canım, niye şu WikiLeaks lafı geçmiyor? Ben yasak abi sonuçta ya. Başım derde girmesin. Hep benim başım belaya girmiyor. Herkes hastasıydı. Birileri Türkiye'de WikiLeaks deyince bütün WikiLeaks belgelerinden sorumlu kişi gibi bütün her şeyi çeviren adamlar yok muydu bundan bir süre önce? Her şeyi, en son yazılan şeyler ya, o da şunu diyor, bunu diyor. Süresi geçti ya. Şimdi bitti, WikiLeaks gitti mi, hiç diyen yok. Esas en güzel haberler çıktı şimdi işte ya. En güzel derken en enteresan haberler çıktı ülkemizle ilgili. Ver bunları Türkçesi, Türkçe olarak şey. Tamam olarak. O zaman hiç değiştirmeden veriyorum. WikiLeaks belgelerine göre yeni bir belge yayınlandı. Sen değiştirmek çalıştığın için tıkanık konuşuyordun. Türk Hava Yolları Boeing'den 20 uçak almasının görüşüldüğü dönemde Cumhurbaşkanı Gül'ün Amerika Başkanı Obama'ya mektup yazıp bir Türk astronotu uzaya götürmemiz mümkünse acaba diyerek. Bence çok güzel bir girişim bunu. O. Bence çok güzel bir jest. Daha geçti falan Türk astronot diye. Başka nasıl gideceğiz? Bizim kendi roketimizi yapma durumumuz yok şu an. Birinin arada. Yanına katmamız lazım, öyle değil mi? Tabii canım. Yani bir şeyde cebine uzay bir gemisinde nedir yani? Masrafı nedir bunun? Cebine biraz yedi, para koyacaksın. Yediği ne kadar yiyip içecek. Kıyafeti desen o da biz hallederiz. Kıyafetini biz kendimiz diktireceğiz zaten efendim. Zaten astronotun giydiği, ne giydiği ne yediği içtiği haramdır diye bir laf var. Hepsi helal diyorsun. Hepsi helal. Çünkü kıyafet de lazım. Helal yani astronot için kavramını getirdiniz Oktay Bey. Ne astronot? Helal astronot. Astronotlarımız helaldir. Hakikaten gitseydi yani. Başka türlü gidecek durumumuz. Kimler gitti? Bir Amerika, Rus. Rusya, Çin. Amerika, Çin Rus, var. Çin, Japonya zaten gitti. Zaten hiç Fransız falan yok mu? Yok. Uyide muide. Ya onlar gitti şahsi girişimler. Bak meyli meyli konuştu. Gitti şahsi girişim turist değil. Olarak. Hayır. Gitti. Ya, astronot olarak gitti. Onlar da öyle kattılar, gönderdiler. Katmayla gittiler işte. Tabii katmayla canım. Gidildi. Bugün sistem olarak gidebilen Amerika, Rusya. Cebine bir miktar Çin para katarak giden adamlar tabii var. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Fransız'ı bilmem nesi falan filan var. İşte biz de öyle gidelim yani, roketle uğraşacak durumumuz yok. O yüzden koy şey, hatta böyle Kemal Sunal gibi bir şey de yapardı. Cevizli sucuk babam gönderdi dünyadan falan diye. Yani herkes hap yerken o çıkarıyor. Tereyağı. Ondan sonra diğer astronotlar oraya patates püresi falan. Hiç, uzayda gül Allah gül. Hiç ezilecek bir şey değil yalnız abi. Bizim astronotumuz hiç ezilmezdi. Hiç ezilmezdi. Hiç ezdirmezdi. Parasıyla yani. Değil mi oğlum derdi yani. Orada bir astronot eğitimleri falan yıllarca. Bir öyle filmlerde. Yıllarca değil, güzel pilot eğitimleri iki oluyor. İki seneymiş ya. İki sene. Hayır, bunlar astronot eğitimi görüyorlar yıllarca. İki, uzaya iki çıkıp sene çıkmayacakları işte. Belli değil. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler, buyursunlar. Evet, gerekli şeyimizi aldığımıza göre, derslerimizi aldığımıza göre Oktay'cığım sen daha güzel ver. Ne? Haberi. Ha buyurun. Astronot haberini mi? Evet ya onu. Astronot haberine hiç girmedin orada. Çok güzel espriler olabilirdi ama hadi kaçırdık ya. Gitti. Kaçırdık mı? Hmm. Yok ya, bitmiş sayılmaz, dur bir daha veririz. Yok artık, esprisini kaçırdım. Kim, ben mi kaçırdım ya? Hep beraber bilmiyorum, kaçırdık artık, ortaya abi. Söylüyorum ben. Hep beraber dinleyicilerimizden kaçırdık. Özür dilerim. Bununla ilgili güzel esprileri başka programlardan dinlesinler. Sonra bize anlatsınlar. Bir daha aynı konu açılırsa biz de duygu dolu dakikalar programımızda. Buyurun efendim. Hay Allah ya. Aman canım, dert etmeyin. Nasıl ya. Yarın öbür gün başka bir konu bulunur. Orada yaparız esprilerimizi. Yani sonuçta en nihayetinde ne olacak ki Oktay? Vallahi doğru. Ne olacak ki? Ceza alacak halimiz yok ya. Evet. Yani. Ne olacak ki? Doğru. Milenyumun en önemli karakterleri. Milenyumun dediğimiz? Geçtiğimiz bir yılın mı? 2001'den 2010'a kadar. Aa, işte seni sevdiğin... Ha, o senelik şeye milenyum mu dediler ya? Dur bismillah ya, daha yeni başladık. E işte canım, gelecek sene de milenyum diyecekler 2011'e. Ne olacak? Geçilen zaman dilimine işte ne kadar güzel. Los Angeles Times diye bir gazete var ya. Evet. Bugün onu aldım. Yeni yüzyıla damgasını vuran film karakterlerini seçmiş. Ama belli canım onlar da. Twilight mı var? Harry Potter, Mary Potter. Twilight yok. Harry Potter var. Doğru. Twilight yok mu ya? Twilight yok valla. Şey var ya, film karakteri zannediliyor demek ki bu. Mark Zuckerberg. 2010'da o şey yazılmış. Onu yazmış. Los Angeles Times dergisi de onu seçti diyerek. Nature'i ne? Nature'i mi? Hı hı. Nature'i. 2009'daki yılın karakteri Nature'iymiş. Avatar mı? Avatar'dan birisi olabilir mi? Evet. Avatar'daki kız mı? Avatar'daki kızın adı Nature'iymiş. Doğru söylüyorsun. Hayır. Başka? Joker, Borat. Ondan sonra Juno. Ondan sonra Jack Sparrow, Gollum, Harry Potter, Jesus Christ. Bunların hepsi zaten 2000 öncesi değil miydi ya? Gollum falan mı? Ha. Bilmem, Harry Potter 2001. 2001'deki Harry Potter'ın hastası olmuş herhalde Los Angeles'ta. Evet, biraz toparladıktan sonra biz sevmeye başladık. Yoksa tıfıldı demiş. Hmm. Herhalde. Esas bu değil tabii. Esas fahir verecek. Esas haberi. Esas haberi veriyorum. Hadi bakalım. Eşiniz hadi sizi fire. Aldatıyor mu, aldatmıyor mu? Yüzyılın en önemli 10 ipucunu elinizde tutun ve karınızın veya kocanızın sizi aldatıp aldatmadığını, o sevdiğiniz insanın size ihanet edip etmediğini anlamanın çok kolay metodu var. Aşkınızın neymiş? Üstünde ihanetin lekesi var mı? Evet, çok güzel söyledi. Çok güzel söyledi. Şimdi birinci şeyden başlayayım. Başlayalım. Hakikaten buyurun. Bu. İkinci, madde madde mi? Madde madde. Kaç tane evet, kaç tane hayıra göre yüzde hesaplamaları. Biraz karışık bir hesaplama. Tamam. İkinci bir cep telefonu var mı? Var. Var. Kullandığı ama değil mi? Eski telefon falan değil. Yani bu bir hat olabilir. Yani cüzdanda taşıdığı bir hat olabilir. Evet. Cüzdanda hat taşıyan kadınla zaten bir sıkıntı yaşanıyor. Canım, kadın olmaz da adam olur. Hattı cüzdanda kalmıştır. Hayır, bazısı mesela bir hattı vardır. Onu zaman zaman bulursa... Ya hatla ne uğraşıyor? Al bir tane ucuz telefon al. Eski telefonunu kullan. Ha, o da işte cüzdanda hat taşımaktansa. Hayır. Ucuz telefon ne ya? Al bir tane normal telefon al ya. Ya dolu yoktur falan. Ya birine şey der, çok para vermişler. Eskisini kullansın. Cüzdanda taşımakta neyidir? Eski numarasını iptal, yeni numara aldım, yeni hat aldım diye yeni telefonu alır. O hattını telefonda taşır. Ara ara ondan çıkarır, onu takar. Zaten çünkü ikinci bir telefon varsa merakım. İkinci bir hat olduğunu kabul etmiş olur. Anlatabiliyor muyum? Var yani, var sonuç var. Olarak. Sonuçta var. Her şey yolunda mı Fahir? Bilmiyorum abi. Şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Tamam, kimsenin vebaini almayayım. Diğer soruları sor. Her gün aynı kişiyle yemeğe gidiyor mu, gitmiyor mu? Kimlerle yemeğe gidiyor? Öğle yemeği, akşam yemeği, gidiyor sabah mu? Kahvaltısı. Evet. Yani sonuçta eşimiz bizi aldatmamak için aç mı kalacak? Yani sonuçta çalışan abi, insan birisiyle yemek yemek zorunda değil mi? Birisiyle aynı kişiyle mi yemek evet, yenir? Evet, aynı iş arkadaşları. Yemek her gün gidiyorlar. Aynı yerde öğle tatilinde yiyor. Belki yemekhanede yiyor her gün. İşi değişmediğine göre iş arkadaşlarının değişmesiyle... Ki. Her gün aynı iş arkadaşları ne yapacak yani? Yemekler değişiyor ama. Yemekler müteahhit evet. Evet ama pazartesi fasulye var mesela. Fasulye, pilav, turşu. Tamam, devam ediyor. Peki küçük şeyler. Evet. Beni mutlu eder. Küçük şeylerden mutlu olmak bir tarafa kızıyor mu? Bunlara sinirleniyor mu? Asabiyet yapıyor mu eşiniz? Küçük şeyler dediğin sorunlar mı yoksa küçük jestler mi? Küçük jestler ve mimikler. Küçük jestlere sinirleniyor. Mesela bir papatya götürüyorsun, sinir oluyor. Tabii mesela o, yani ikisi çok farklı soru falan. Yani lütfen soruyu yeniden sor. Peki küçük şeylere kızıyor mu? Bu niye böyle mesela? Nasıl örnek verebilirim küçük şeyler derken? Mesela hani tuvaletten çıkmışsın, tuvaletten bir yerde küçücük bir şey kalmış. Bir, ona sinirleniyor mu mesela? Ya şimdi senin küçük gördüğün şeyi o büyütüyor belki, ona büyük geliyor falan filan. Küçük şeye sinirlenme, bilmiyorum, buna ne sinirleniyorsun dediğin anda mı küçük şeye sinirlenmiş oluyor? Valla bilmiyorum, ben küçük şey deyince bir şey kafamda canlı. Ortada sinirli insanlar var. Ha, bu küçük, gerçek. Yani bir asabiyeti var mı? Asabi bir durumu var mı? Peki. Mesela para üstü mesela. Para üstü. Ekmek almaya gidiyorum ben mesela. Gidiyorum geliyorum, para üstünü vermeyi unutuyorum mesela. 20 kuruşa buna, ya. Bunun sinirlenmesi de normal herhalde. Yani 50 kuruş. Çünkü sonuçta abi 20 kuruşlar 1-2-1-2 doğru, o da mantıklı. Doğru. Kız ne yapsın o yani? O da küçük şey sayılmıyordur herhalde. Yani küçük gibi gözüküyor ama... Yani, mide bulandırıyor. Mide bulandırıyor. Doğru. Peki mesai yaptım diyor. Diyor mu? Mesai yaptım mı? Mesai yaptım. Bayağı mesai yaptım. Bugün güzelce bir mesaimizi yapalım. Bugün mesai yaptım diyor, yarın mesai yapacağım diyor bana. Peki maaşına yansıyor mu bu mesailer? Mayış. Mayış. Yani ay sonu geldiğinde mayışına baktı. Bak, zaten kimse kimseye mayışını gösteriyor mu ya? Böyle tabii bir şey göstermek var. Göstermek zorunda. Dekontlarla mı gidiyoruz? Evet, hayır, siz göstermiyor musunuz? Bordrolar. Bordro işte yani, dekont dedi. Bir dedin. Güzel ilişkiye ayak tutulan şey buzdolabına mıknatısla iliştirilen bordrodur. Aylık bordrolar. Siz tabii daha cicim aylarındasınız ya Fahir. Hiç bordroya bakmıyorsunuz. Daha bordrolara bakmadınız. Peki bordroları ne zaman yakıyor? 6. aydan sonra. Yakabilir miyiz? 6. aydan sonra bordrolar yakılır. Tabii bir kere bordro alacaksın, hı-hı, onu göstereceksin. Ama öyle zırt pırt değişen maaşın olmaması lazım. 6. ay gösterdi, ondan sonra rahat. Kafan da rahat. Peki, de soruyorum. Sor mesela bakalım. Serbest meslek, yani işte ticaretle uğraşanlar falan da Z raporu getirirler. Ayda bir ama. Z raporu yalnız günlük oluyor. Başka. Aylık 30 gün birleştirir, öyle getirir. Anladım. Peki. Gömleğinde. Zımbıkladı, dikkat ediysen. Zımbıkladı derken zımbaladı anlamında. Zımbaladı anlamında kullandınız. Gömleğinde veya giydiği kıyafetinde herhangi bir dudak boyası, rimel, efendime söyleyeyim, var yani mı? Şimdi bir erkek eşinin gömleğinde dudak boyası falan görüyorsa şey falan, ya böyle gizli saklı yapmaya gerek yok, ben viskimi koyayım, buyurun ne yapıyorsa yuvamızda yapalım falan gibi yuvamızda, bir durum. Yani. Veya hırsının sakar olduğu ortaya çıkar. Hayatım giyin, ondan sonra yap makyajını yap. Yani makyaj yaptıktan sonra da üstünü tekrar değiştirme. Heh. Silin, ondan sonra tekrar çıkar. Yok, bu kaza çıkarar ciğerim. Ondan sonra başka ne var? İş yemeklerinde gözü sürekli başka yerlerde mi? Hmm. Bak, bu güzel soru. Ya iş yemeği olur, başka yemek olur, akşam yemeği olur. Yemek yiyorsunuz. Atıyorum sen bir şey sipariş, sen köfte sipariş ettin, kendisi pizza sipariş etti. Ama pizzasını ne yiyor diye sağ sola. Sen onun gözünde o tip bir şey var mı? Var. Evet, tamam. Ben soruyu anlamadığımda uzatmayayım. Ben çok güzel soru olduğunu bir kere daha söyleyeyim. Tebrik ediyorum. Rica ediyorum. Var mı? Var var. Peki. O kadarını bilemiyorum. Peki, çocuğu olanlar için son bir soru daha alayım, evet, ben. Evet, buyurun. Randevu için çocuğu kullanıyor mu? Soruyu... Ben önümdeki soruyu sorayım arkadaş. Ne bir şey eklerim, ne bir şey çıkarırım. Randevu için çocuğu kullanıyor mu? Randevu için çocuğu kullanmışsınız. Evet. Doğru mu? Bravo. Oktay, sana sormuyorum, kusura bakma. Bana bana hiç sorma. Mesela. Bana. Bir sorma. Randevu alabilir misin? Ne? Bana sorma dedi. Nedir o? Ne o? Ben Oktay dedi, bana sorma dedi. Ben hayır, de bana ben bana. Ya hayır, yapma. Sen ben, söyledim, oradaki... ben anlamadım bile ne dediğini. Beni bana... bitlerini yaptın. Bana bana Oktay. Aa, benim elim bitlerini. Kaç çıktık Fahir? Valla ben şöyle söyleyeyim ben, mi? Ama beni son sorudan muaf tut. Seni son sorudan. Beni son sorudan. Yani bilmiyorum ama kritik. Hesapla bakalım. Neyse ki bol bol çarkımız var bu sabah. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler, buyursunlar. Demiş ki uzmanlar, bir kadına, erkeklere demiş tabii. Bir kadına teklif etmeden önce bir kere düşünün. Bir parça demiş, romantik müzik dinletin demiş. Cep telefonundan olur mu? Olur, hiç fark etmez. Ya yani sadece cep telefonundan sonuna kadar sesi açıp sokakta yürüme demiş. Sadece kadının duyabileceği şekilde bir şey yaparsan Michael demiş. Bolton olabilir mi? Olabilir ama o yanlış şarkı olur Fahir. Hangi şarkıyı düşünmüşsün? Murat Göğe Bakan'dan Ay Yüzüm. Ay Yüzüm. Evet abi, ona hayır diyecek kadın ben tanımıyorum yani. O da olabilir. Bugün Ay Yüzüm'ü. Katatonik bir hal olur bu. diye kalır. Bir hayır da diyemez, hiçbir şey diyemez. Kadın söyle, yabancı. Yabancı bir kadın. Yabancı ama çok güzel. Megan Fox mesela. Megan Fox'a git. Böyle bir etrafa bakıyor, Türkiye'ye gelmiş. Gelmiş, havaalanında indi. İçeri girdi, tamam mı? Falan filan, bavulu işleri, gözlükler gözünde. Sinsice evet, arkadan yaklaş. Arkadan yaklaş ve volümü sonuna kadar getir. Ses düğmesini aç. Megan Fox diyorsun Fahir. Volüm diyorsun. Bir şeyler diyorsun. Kafamı karıştırdın. Ben sana söyleyeyim mi? Orada... İlk başta böyle içinde bir duygular alevlenmeye başladığını hissedecek. Ne olduğunu tam anlayamayacak. Ama bir ateş düşecek içine. Hiç daha önce tatmadığı bir duygu. Falan, enteresan bir his. Sonra neredesin? Ay yüzdü mü? Duyduğu zaman da zaten Megan orada şey oldu. Megan'lık. Oracıkta. Oracıkta. Hemen Megan oracıkta. Fox hakikaten romantik müziği dinledikten sonra hayır diyemiyor. Romantik müziğin kraliçesi Megan Fox. O zaman herkes telefonunu yüklesin vallahi. Vallahi ben birkaç tane yükleyeceğim. Murat Göğebakan. Murat Göğebakan olabilir. Ama esas birkaç parça yani kadınlardan aslında öğrenmek lazım. Hangi parçalara hayır diyemiyorlar. Yani hayır diyemiyorlar dediğim içindeki o duyguya hayır diyemiyor. Tabii mesela doğru. Ferhat Göçer. Ferhat Göçer. Üzüm mü yoksa döndüremedim mi? Üzüm tabii ki üzüm. Yastayım bence. Yastayım ben. Abi yastayım. Yani çünkü döndüremedim biraz şey oldu artık. Çünkü yastayım kadının hem duygularını alt üst eder hem de düşünce sistemini alt üst eder. Çünkü eşi dostu hasta sanıyor yasta falan filan böyle nasıl hasta mı yasta mı falan diye düşünürken sen istediğini söylersen veya avucuna düşürürsün kadını. Mesela sözsüz bir müzik ay yüzlümün enstrümantal hali. Enstrümantal hali olabilir. Veya Kayahan'ın bir aşk hikayesindeki o başı. Uzunca iki dakikalık. Orada mesela sen şiir de okuyabilirsin. Mesela istediğin şekilde doldurabilirsin. Tabii ister sus ister şiir söyle. Fon müziği olarak kullanıp fon istediğini o fon müziğiyle sorabilirsin. Orada tek bir önemli nokta var. Kayahan gibi söylersen daha tabii. Şarkıyla öpüşür konuşma. Kayahan'ın en büyük önce şarkıyla o şarkıyla sonra öpüyor. Sizinle ne? Öpüşmek istiyorum. Kayahan demiş ki ne yaparsam yapsam Kayahan gibi yaparım demiş. En büyük avantajım da bu demiş. Cümle düşük olduğu için bir kere daha söylemiş. Evet söylemem. Ya çok güzel gidiyordu. Çok ben bir hakikaten beklentim ya. Büyük bir şarkıdan. Çok, orada çok toparlar o. Cümle sonra kendini tekrar edildikçe toparlar. Buyurun efendim. Bu kadar mı? Şarkımızı mı yükleyeceğiz? Neyse bugün ki ben şarkı hazırlamıştım böyle yayında sessiz. Hayır canım ben bunu ne bekliyorsun işte? Ben açıkçası hani hangi şarkılar falan filan vardır diye düşündüm. Değilmiş. Olsun herkesin gönlüne göre. Peki o zaman madem 2011'e başladık. 2011'de akıllı bilgisayarlar hayatımıza tamamen girecek ve yön verecek. Akıllı bilgisayardan kasıt nedir yani? Daha mı akıllı olacak? Ne olacak? Şimdi bilgisayarları ne diye tarif ediyorduk? Bir insanın evet. Bir saatte yaptığı işi bir saniyede yapan aletlere biz ne diyorduk? Bilgisayar. Şimdi akıllı bilgisayarda bir bilgisayarın bir saniyede yaptığı işi kaytaran mı? Daha ne uğraşacağım diye. Hı, yani önümüzde biliyorsunuz mega zeka. İnsanı yaptıran mı? Adam kullanan. Hı. Adam kayıran ve adam kullanan bilgisayarlar. Mesela New York eyaletinde bir hastanede kullanılmaya başlanan bilgisayar sisteminde doktorlar diyelim ki ellerini yıkamadan girdiler. Yemeğe oturuyorlar. Hemen mesela dürterek kaldırıyor bilgisayar. Evet oğlum, vallahi adam, öyle. Akıllı bilgisayar bu mu? Elini yıkamadınız yalnız. Bu sınıf başkanı bu. Ne demek sınıf başkanı ya? Koca doktorun her şeyin sen sınıf başkanı sistemiyle mi çözüyorsun? Koca başkanlık sistemi var Amerika'da. Pas. Basma canım niye? Pas hakkımı kullandım ben. Veya mesela Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde akıllı bilgisayar doktorlara ellerini yıkamalarını mı söylüyor? Hatırlatıyor tabii canım unutur yani. Sonuçta her insan yani akıllı bilgisayardan çok da akla gerek yok yani. Akıl deyince siz kafada çok büyütüyorsunuz. Herkesin mesleğiyle ilgili bir takım ukalalıklar da mesleği değil canım. Mesela orada sen bazıları deli yatar ya tam yataktan düşmek üzeresin. Orada sana bir ikaz sistemi bir manyal veriyor. Bunu sen uydurdun galiba. Yo, doğru söylüyorum canım. Niye yalan söylüyor gibi yatakta, mi? Hayır. Hiç bakmadan şey yapıyorum. Yatakta, söylüyorum bunlar. Akıllı yani aklınıza. Hiç bakmadan söylediysen evet doğru. Her tarafa yayın. Yani her tarafın akıl olduğunu düşün. Mesela bak bakalım bir şimdi. Bir mesela daha kaldırabilecek miyim derken mesela dendi. Evet. Ama kafasını mesela öne eğdi. İnsanların jest ve mimikleriyle duygularını ölçen bilgisayarlar. Adam mesela arızaya mı geçti? Mesela. Misal. Örnek vermek gerekirse. Beyefendi size cevap vereceğim ama durun önce bilgisayar sizi bir tarasın. Tabii diyorsun. Bilgisayar tarıyor bakıyor bu az hani bakarsın adama ulan bu adam resmen psikopat dersin ya. Hı hı. O adam sen onu demeden onu bilgisayar diyor. Evet bilgisayar yani söylüyor. Çünkü sen yanılabilirsin. Bazen çok sevimli gözüken adam başka bir şekilde psikopat olabiliyor. Yanılabilink. Ha ona o şekilde diyorsunuz yani. Ben gagalıyor. Mega Zeka için davetiyeler havalarda uçuşuyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Bu sabah çok önemli bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Kadınlar romantik müzikten hoşlanıyorlar. Hayatımızın her anında romantik şarkılar taşımalıyız yanımızda. Bir karışık kaset olabilir veya telefonumuz kaliteci bir şeyse telefonumuzda da en az bir 10 şarkı falan olması gerekiyor romantik. 8-10 diyor uzmanlar. 8-10 işte o 8-10 şarkı hangi şarkılar olmalı? Biz ilk şarkıyı söyledik zaten. Murat Göğebakan'dan Ay Yüzdüm şarkısı. Listenin başı. Tabii evet. Bence biraz yabancı biraz Türkçe şarkılar olsa iyi. Çünkü yarın öbür gün yurt dışında bir durum olur. Yabancı ondan gerekir. Hani ay yüzdüm gene şey olabilir ama gene de bir iki yabancı olması da iyi olur. Tabii. Ben ay yüzdüme güveniyorum zaten. Yani ay yüzdüm olmazsa Ferhat Köçer'in yastayım, hastayım şarkısı yabancı da yerli de sayılır diye düşünüyorum ama ekleyelim. Geliyor dinleyicilerimizden telefonlar. Romantik şarkılar. Kadınların besleyecek romantik şarkılar. Erkekler hem denediklerini paylaşabilirler. Kadınlar da söyleyebilirler. Beni mest eden budur diyebilir. Budur diye. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Serhan ben. Serhan Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ben İstanbul yolundayım. Peki, iyi yolculuklar. İşe mi gidiyorsunuz? Hastanede ufak bir işim vardı. İşten çıktım, hastaneye gidiyorum. Ya geçmiş olsun. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Neyle ilgili? Babam biraz rahatsızlandı da. Peki efendim. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Serhan Bey, romantik şarkılar. Kadınları mest edecek şarkılar. Bir yerli bir yabancı söyleyebiliyor muyuz? Bir yerli bir yabancı. Ne kadar güzel. Dört başıma hamur olur, buyurun. Çelik Hercai'yi koyarım. Çelik Hercai. Hercai. Hepsini de ağzımızla yapacağız. Buradan dinleyicilerimize söz veriyoruz. Diğeri nedir? Diğeri? Berlin'den Take My Breath Away. Çok teşekkürler efendim. İyi yolculuklar diliyoruz. Geçmiş olsun bir kez daha. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Aslında Serhan Bey işin kolayına kaçsaydı mesela Berlin'den Take My Breath Away, Gülden Karaböcek'ten Beni Bana Ver seçebilirdi. Evet, beni bana ver. Mesela kızın bir şeyi yok, tepkisi yok. Tak. Beni bana ver diyeceksin. Evet. Veya kız turist anlamıyor. Tak. Take Berlin'den. Günaydın efendim. Günaydın. İyidir efendim. Siz radyonuzun sesini kısarsanız daha rahat görüşeceğiz. Hemen kıstım. Peki efendim. Sizi böyle vuran, dizlerinizin bağını çözen romantik şarkılar var mı efendim? Yani beni etkileyen demeyeyim ama bütün bayanları Abi sizi etkileyecek. Siz de bir bayan, siz de bir kadınsınız. Unutmamalı Tarkan'dan. Unutmamalı. Sevgili Boat on the River. Boat on the River. Sticks. Ama o şey mi? Klasik numaralardan birisi midir? Size birisi mesela bu şarkıyla yaklaşırsa, bu adam bana bir şey yapmaya çalışıyor, o yüzden bu sinsi sinsi şarkıyı çalmaya başladı falan diye düşünür müsünüz? Olabilir, çünkü bizim gençliğimizin şarkıları bunlar. Gençliğimizin şarkısı. Hangisinden daha çok etkilenirsiniz peki sen? Boat on the River değil mi? Boat on the River. Ama mesela Tarkan'ı aynı Tarkan gibi söylüyor. Mesela kendisi söylemiş, geçmiş sizin karşınıza. O daha mı etkileyici olur? Tarkan'ın kendisi söylerse tabii ki çok etkileyici olur. Bence Tarkan, de bayağı bir etkileyici olur yani. Tarkan sizin karşınızda Boat on the River'ı söylese peki? Evet, o zaman ne yaparsınız? Tabii ki çok etkilenirim. O zaman ben de yani ben bile... Vallahi ben bile ağlarım hatta yani. Demek ki bu iki şarkı söz konusu olunca Selena Hanım muhakkak etkileniyor. Peki evet. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Keşke bir de Styx unutmamalıyı söylerse diye bir şey sorsaydık. İkisi gelmiş. Galiba... Sizleri ömür. Son olarak bir şeyler söylüyorum. Bir mırıldanma olarak galiba şey yapmışlar. Mirasçıların karşısına çekilmişler. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bir kadını romantik şarkılarla tava getirmek mümkünmüş gerçekten de. Bilinen bir şeydi bu. Tabii. Yani yazlık diskolarda özellikle slowları bekleyen adamlar vardı. Oğlum ben şimdi bir piste hiç yorulmayayım, slowları bekliyorum diyen adamlar. Bir şey biliyorlarmış gerçekten de. Romantik şarkılar eşliğinde söylenen şeyler daha etkili oluyor kadınlar üstünde. Telefonumuz 210-30-30. Kadınları mest edecek bir karışık kaset hazırlıyoruz. Bu kasette yer alması gereken şarkılar. Şu dakikaya kadar yerli yabancı çok güzel eserler var listemizde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Olcay, ben hemen söyleyip kapatmam lazım. Neden? Acele bir işim var. Bir yalan söylüyorsunuz Olcay Bey. İnşaata mı giriyorsunuz Olcay Bey? Evet. Ne inşaatı, nerede inşaat yapıyorsunuz? Yok, inşaat değil de hocam, hemen geç kaldım için. Tamam, peki hemen alalım cevabı. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Bir tane daha söylemek istiyorum. Yerli ama yerli. Yerli, bir de yerli. Yerli mi? Evet. Hiç yerli yok mu? Bir yerli bir yabancı, çünkü yerli mi yabancı mı kız çıkacak, bu kadın çıkacak belli olmaz karşımıza. Yerli de Barış Manço diyeyim o zaman. Yerli de Barış Manço da ne yani? Hangisi? Halil İbrahim Sofra. Neydi o ya? Şu, unutma beni, yok. Unutamadım. Evet. Tamam, peki onu da ekledik listemize. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Şu aralığa kadar listede benim iki favorim var. Dinleyicilerimizden gelenler değil o. Yani bizim bulduklarımız aslında. Hangisi? Hala ön planda. Hastayım yastayım. Dileması ve Murat Göğebakan. Murat Göğebakan. Ay yüzdüm ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özge ben. Özge Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Özgen neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Var mı çıkma planları? Evet, çıkacağım. Bu aralar bir çıkayım diyor musun? Valla diyorum. Nereye çıkacaksınız? Bir arkadaşımla buluşacağım. Nasıl bir arkadaş bu? Erkek kadın? Kadın arkadaş, evet. Kadın arkadaş. Özgen Hanım, evli misiniz? Hayır, değilim. Peki bir sevginiz var mı? Evet. Var. Peki ara romantik şarkılar çalıyor mu size? Evet. Ya hiç öyle bir çift değiliz biz aslında. Nasıl bir romantik bir çift değiliz mi diyorsun? Değiliz. Mantıklı mıyız diyorsun? Evet, öyleyiz. Nasıl ama beraber olmaya başladınız? Kaç sene oldu? 10 sene oldu. 10 sene önce nasıl beraber olmaya başladınız? Konuşarak. Konuşarak, yani, muhakkak ki konuşarak da. Karşılıklı fizibilite raporları sunulmuş. Evet, evet, böyle böyle aynen şeyler yapılıyor. 10 sene sonunda evlenmemeye mi karar verildi? Hiç evlenme konusu açılmadı. Hayır, açılmadı değil. Bizim öyle bir tercihimiz, isteğimiz ve mecburiyetimiz yok. Ne kadar güzel. Ne kadar evet. güzel. Bir de ne mantık çerçevesinde güzel. Mantıksız çok, da çok gelmiş olabilir. Evet. Peki efendim, hiç romantik bir an yaşadığınız oldu veya ne bileyim, siz birbirinize yapmazsınız da bir gün mesela bir mağazaya girersiniz, bir yerde otururken bir şeyler yerken birden bir romantik müzik çaldığını duydunuz mu hiç? Yoksa kulağım bu tip şeylere tıkalı mı diyorsunuz? Yok, tıkalı değil tabii ki. Ben Çelik'ten Kızımız Olacaktı diyorum. İki, Çelik'ten ikinci şarkı geldi. Evet, Çelik yani, genç kızların demek ki. Hakikaten bombayı patlattınız vallahi, bravo. Çelik'ten yani, ben Kızımız. Romantik değilim ama anlarım bu işlerden yine de. Hakikaten ya, önemli olan da bu zaten. Evet. Bir de yabancı alalım mı ne olur? Peki o da işte şu Bodyguard filminden. Bodyguard'ın müziği diye ekliyoruz listemize. Bodyguard'ın müziği. Vallahi yalnız Kızımız Olacaktı. Çok doğru yerden girdiniz. Bravo hanımefendi, tebrik ediyoruz. Gerçi genç nesiller artık o şarkıyı pek bilmiyor ama birazcık bence yaşatılması lazım. Özgen Hanım, birazcık mırıldamanızı istesek bizi kırmazsınız değil mi? Şarkıyı hatırlasam bir tek orasını hatırlıyorum. Ama genç nesiller bu şarkıyı hatırlamıyor. Bir tek orasını söyleyin canım, fark etmez. Kızımız Olacaktı. Bak şu anda bile tüylerim. Teşekkür ederiz Özgen Hanım. İyi eğlenceler diyoruz size arkadaşınızla. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoşça kalın. Güle güle. Hakikaten güzel şarkı bak. Kızımız Olacaktı ile başlayan. Ne kadar güzel bir insanmış Özgen. Ya ben bu kaseti yapacağım ya. Ve piyasa, kimle görüşmem gerekiyorsa görüşeceğim. Bu bütün şarkıları Anılar piyasa. Anılar 9'u tahtından indirecek kaset şu anda oluşuyor sevgili dinleyiciler. Mega Mind, Mega Zeka filminin özel gösterimine davetiyeler veriyoruz. Kadınları mesleden romantik şarkıları listeliyoruz. Melike Hanım hattımızda, günaydın efendim. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederiz Melike Hanım. Romantik bir insana benziyor sesiniz. Öyle bir şey veriyor bize, hava veriyor. İşte hayat evlendiğince romantik olabiliriz. Peki efendim. Bir de tabii partner evlendiğince. Bir de partner diyorsunuz, var önemli. Var mı bu laflarınızı üzerine alacak partner var mı? Var. Ne kadar ama ne mutlu size. Ne çalıyor beyefendi? Çalıyor. Yani çalıyor derken böyle hani şarkı olarak size. Telefonundan size ne çalıyor? Ha, çok başarılı değildir o konuda. Hadi ya, kaç senede berabersiniz? 3 senede, 5 senede bir Funda Arar çalar, bir Ferhat Göçer'den Üzüm çalar. Evet. Ama Ferhat Göçer bu konuda dediğiniz gibi çok başarılı herhalde. Siz üzümcü müsünüz yoksa hastayım yastayımcısı mısınız? Yok, ben üzümü daha çok seviyorum. Döndüremedin mi üzüm mü peki? Efendim? Döndüremedin mi üzüm mü? Üzüm. Yine de üzüm. İlla üzüm diyor. Varsa yoksa üzüm diyor Melike Hanım anladığım kadarıyla. Peki beyefendi, zaman zaman hasta gibi görünüyor mu? Yani mesela havalar evet, soğudu sık falan. Sık. Peki hasta değil de yasta olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Yok, hasta değil, hasta ben biliyorum. Peki efendim, çok teşekkürler. Yani doğru teşhis koyalım diye sormuştuk. Sağ olun Melike Hanım, kolay gelsin size. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Ne yazıyor? Bir de yabancı alsaydık ya. Ferhat Göçer üzüm dedik. Funda Arar dedi bir de. Funda Arar ama ne? Ferhat Göçer biliyorsunuz yabancı da söyleyebiliyor ya. Ferhat Göçer kiminle düet yapmadı mı ya yabancıyla? Michael Bolton'la yaptı değil tabii mi? Tabii. O yüzden tamam. Ferhat Göçer dediğin anda konseri bütün yabancıları da kaydetmiş oluyorsun aynı zamanda. Funda Arar da senden öğrendim. Bakın çocuklar, bunu dinleyin. Romantik şarkı, romantik kasetler, bunlar hakikaten de artık insanlar birbirlerine dizi çekiyorlar karışık kasetlerini. Ne kadar açık. Bu noktaya geldik. Romantik dizi de yok piyasada. Yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Oğuz. Oğuz Bey, kadınların kalbini yerinden oynatırım diyen bir yapınız var sanki. Zamanında yapardık. Ne zamanında? Hangi zaman yapardınız bunu? Evlenene kadar. Eşinize yapmıyor musunuz artık bu tip numaralar? Yapıyoruz tabii de o çok fazla romantik değil herhalde. Değil. Evet. Yani hiç böyle bir romantik şarkı mırıldandığınız oldu mu hanımefendinin kulağına? Yani çok oluyor. Ne en son, son? En son ne mırıldandınız? En son ne mırıldandım? Yine de şu an hatırlamıyorum. Yani demek yok. Bir önceki uyduramadınız mı şu anda bize? Evet, uyduramadım bir şey. Peki genelde hani bugün mesela şu hanıma gideyim de kulağına romantik bir şarkı mırıldanayım deseniz hemen söyleyeceğiniz bir şarkı var mı? Yok, o anı doğaçlam oluyor. O anın büyüsüyle. Elektriğiyle, büyüsüyle, elektriğiyle aklıma o anda gelen bir şarkı olabilir bu. O zaman repertuarda geniş, hiç eşinizin kulağına eğilip bir bozlak patlattığınız oldu mu? Uzun ama söylerim. Gel yaklaş. Kulağına uzun ama söyleyeceğim. Gençlere uzun ama mı tavsiye ediyorsunuz yani Oğuz Bey? Yorum yok efendim. Tamam, ne tavsiye ediyorsunuz onu öğrenelim diyorsunuz. Tabii canım, sizin yani favoriniz nedir? İyi olan her türlü müzik. Ya ama olmaz öyle. Olur mu Oğuz Bey? İyi olan her türlü yerli yabancı bir şarkı. Bir tane romantik şarkı söyleyeyim bize canım. Evet yani, Oğuz Bey. Söyleyin dediğim şarkının ismini söyleseniz yeter. İlla mırıldan demiyoruz. Nutkum tutuldu şu anda. Ya olur mu nutuk mutuk, Ajda Pekkan falan filan, Sezen Aksu, bakın size biraz ipucu. Barış Manço'nun eski şarkıları. Barış Manço'nun bütün şarkıları eski. Hangisi? Allah beni pulla beni al koynuna yat diyor. Çok Oğuz teşekkür Bey. Efendim. Oğuz Bey'i uğurladık. Bakalım hangi romantik şarkılar listemize eklenecek. Bu arada güzel olan her şey. Lafını cevabı, uzun yıllardan sonra ilk kez duyuyorum. İyi olan her müziği dinlerim. Ama bence bir kadının kulağının sadece bunu fısıldamak da bile yeter olur. Yani kulağını eğilip. Ki yeterli olmuş. İyi olan her tür müziği dinliyorum dediğinde kadının mest olacağını düşünüyorum. Bak, günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Gökberk'ten. Gökberk Bey, hoş geldiniz. Teşekkürler. Gökberk Bey, çapkın mısınız yoksa kadınlar yanında tıkanık bir insan mısınız? Çapkın değilim ama iyi anlaşırım kadınlarla. İyi anlaşıyorsunuz. Evet. Espriler, şakalar mı yoksa duyguları paylaşma yönünde mi? Hangi yoldan gidiyorsunuz? Duyamadım, özür dilerim. Espriler, şakalar yaparak mı kadınlarla iyi anlaşıyorsunuz yoksa duygularınızı en iyi ben anlarım? Espriler diyorsunuz. Siz bir de böyle son şeyde demin söylerken iyi anlaşırım dediniz böyle içten. Evli misiniz Gökberk Bey? Yo, bekarım. Yo, bekarım diyorsunuz. Ne kadardır bekarsınız? 28 senedir. 28 sene artı 33 dakikadır bekarlığını devam ettiriyor Gökberk Bey. Ne kadar güzel. Peki romantik müziklerle aranız nasıl? Güzel olan her türlü müziğe yes mi diyorsunuz? İşte iki tür müzik var. İyi müzik, kötü müzik diyoruz. Evet. Bu lafla evet. Kadınların mest ederim diyor musunuz? Yok, artık bu bayatladı bayağı. Gökberk Bey, sizin sesiniz güzel mi? Yok, hiç değil. Siz enstrüman çalıyor musunuz? Kadına şarkı söylediniz mi? Söylememiş olabilirim. Söyle. Gökberk Bey, sizi bir çuvalla bir yere mi sürüklüyorlar şu anda konuşurken bir taraftan da? Şimdi iş yerime geldim. Yerler Arnavut kaldırım. Herhalde. Yerler Arnavut kaldırım. İş yeri dediğiniz siz sokakta çakmaklara gaz mı doldurdunuz? Ama çok güzel bir iş yerine geldim. Yerler Arnavut kaldırım. İş yerimin bahçesine girdim. Yerler Arnavut hakikaten kaldırım. Şimdi aracı durdurdum. Belki gürültü kesildi. Yalnız çok adam önemli. Çok Gökberk romantik. Bey hakikaten romantik. Siz kaçırıyorsunuz ya. Hakikaten İş romantik. Yerine geldim. Yerler Arnavut kaldırımı. Sonra şimdi aracı durdurdum. Ne zamanı durdurdum? Ne zaman oldu? Oraya bir şey koymanız lazım. Oldu, çok güzel. Çok güzel oldu yani Gökberk Bey'in şiirini. Harika da. Gökberk Bey, o zaman iyi müzik kötü müzik dediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Örnek verecek var mı örnek? Müsaade ederseniz birkaç dakika kalıp genç arkadaşlarıma yapmamaları gerekeni anlatacağım. Ha, tabii, çok önemli. Olmaması gerekeni anlatacağım. Pardon. Bir hanımla böyle bir barda tanışmıştık, arkadaşımın arkadaşıydı. Gecenin sonunda çorbacıya giderken arabama bindiğimizde işte o çok süper teknolojik telefonumu işte ses sistemine bağlayıp bu da bizim şarkımız olsun mu deyip o güzel hanıma bir klarnet üstadı Somalı Mustafa'dan sanırım dört kasap ya da dört beygir pardon ya da kasap havası dinletmiştim. Kadınlar kasap havasından hoşlanmıyorlar ama köfteyi de hapur hapur yemeyi biliyorlar. Böyle bir durum da var. Çorba içmeye gittik. Çorbacıda da işte hanımın bah korosunda olduğunu öğrenip işte çorbacının ortasında bağ eşliğinde ona evlenme teklif etmiştim ama kabul etmemişti. Hay Allah. Hay Allah ya. Siz böyle şeyler yaşayınca biraz çok acıklıymış. Bekarım yani. Hikaye çok acık. Bu ne zaman oluyor Gökberk Bey? 5-6 ay olmuştu. 5-6 ay oldu. Ha, ama ona gidip şey hala şansınız var. İş yerine geldim, yerler Arnavut kaldırma. Siz bu evlilik teklifini biraz şey mi yaptınız? Biraz ya? Aceleye getirmişsiniz. Çok düşünmeden mi oldu yoksa? Evet. 2 saat boyunca düşünme şansınız oldu. Çorbacı da oldu. Yani siz... mercimek çorbası içerken. Olabilir de ortam mı bu kadar etkilendiniz peki? Yani mesleğini öğrenir öğrenmez mi şey? Nasıl oldu? O evet. Da evet, o çok etkiledi evet. Çünkü biraz ne kadar zaman geçti evlenme teklif etme kararınıza? Tanışmayla yani, arasında 4 saat falan 4 saat falan. Yok biraz çok içmiştik. 5-6 saat olmuştu. He. Büyük ihtimalle mercimek çorbası içen kadınlardan hoşlanıyorum. Gökberk Bey skalası da bayağı geniş. Doğru. İyi şanslar diliyoruz efendim size. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Oyun havalarıyla, kasap havalarıyla romantik şarkıları aynı folder'da tutmayacağız. Bunu öğrenmiş olduk. Onlar artık işler yolunda giderse düğünde hep birlikte coşmak için. Şarkılar. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın herkese. Günaydın. Hoş geldiniz. Ben Eylem. Eylem Hanım. Hoş günaydın geldiniz. Günaydın. Şimdi romantik şarkı deyince benim aklıma ilk gelen isim Fikret Kızılok. Fikret Kızılok. Peki bir Eylem Hanım, ondan önce bir şey sormak istiyorum size. Buyurun. Evli misiniz? Bekar mısınız? Evliyim. Evlisiniz. Kaç yıldır evlisiniz? Valla ben 33 yaşındayım. 10 yıldır evliyim. 10 yıldır. Maşallah. Peki evlilik şarkınız neydi, hatırlıyor musunuz? Böyle hani ilk dans. İlk dansımız şeydi, Yıldızların Altında mıydı, öyle bir parça var. Klasik şarkı benim gönlüm sağlığı. Evet evet evet. Peki Eylem Hanım, oldu. Mahvettim adamı, mahvettim adamı, erittim bitirdim diyebilir misiniz? Yok hayır, bunu eşim istemişti zaten de. Evlenmeyi mi? Yok hayır, bu şarkıyı dans ederken ve evlenmeyi de aynı zamanda. Şimdi şöyle, bizde zaten öyle çok romantik şarkılar dinlenmez. Eşim türkü çok dinler, türkü çok sever. Türkülerle böyle hani bir şey söyleyecekse söyler. Ben genelde böyle daha farklı. Mesela türkülerle ne söylüyor size? Kara kaşlım, kara gözlüm. Mesela enişte bana fıştı demiş, yalan aslanım yalan. Hiç dedi mi bugüne kadar? Dediyse eniştenizle görüşmemenizi istiyoruz. Yok yok, hayır hayır. Neyse, Fikret Kızılok geliyor, ben onu söyleyeyim. Buyurun. Zaman zaman parçası özellikle. Bir de Sibel Sezal vardı çok eskiden. Evet, onun vokallerini de yapıyordu hatta. Evet, bir tek kaset çıkarmıştı zaten. Onun söylediği şarkılarla beraber. Öyle yani, onları hep ben romantik... Peki bir de yabancı bir şey söyleyecek olsanız Eylem Hanım. Yabancı bir şey söyleyecek olsam, aslında benim hit parçam Maria Callas'ın La Morte şarkısıdır. Bu Philadelphia filmi var ya, Tom Hanks'in. Evet. Ha, orada ağladığı orada sahne. Orada ağladığı sahnedeki şarkıdır çok o. Çok güzel şarkı bu arada. Hem hüzünlü hem çok duygusal bir şarkıdır. Eric Clapton'un veya Cat Stevens'ın hani şarkıları, tam isim veremeyeceğim şimdi de. Bunlara o... hasret mi kaldım diyorsunuz 10 sene içinde? Yok, bunları dinliyorum. Bunları dinleyemez oldum. Pişman mısınız? Bozlak. Yok yok hayır, dinliyorum ben zaten bunları dinliyorum ama öyle müzik zevkimiz eşimize çok ortak olmadığı için. Hani... Kocanız mırıldansın isterdiniz ama, değil mi? Yani isterdim tabii ki de. En son mesela bu akşam. Bu arada hani böyle insanın olur ya, taktığı şarkılar, türküler olur, diline yerleşir, birkaç gün, birkaç hafta devam eder. Bu akşam eşinizle buluştuğunuzda o neyi söylüyor olacak tahminen? Zahide'yi. Zahide bu. Yok yok. Ya eşim öyle pek şarkı mırıldanmaz. Mırıldanmıyor. Hiç mi? Banyoda yani, falan da mı? Hayır, bir talebi olduğu zaman türkülerle anlatıyorum dedi ya. Mesela su gelir güldür güldür söylediği zaman hemen... Eylem Hanım. Damacanayı boşalt. suyu getiriyorum. O tip bir şey. Anladığım kadarıyla. Biraz öyle. Eylem Hanım, yanlış anladıysam düzeltin lütfen. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir erkeğin bence muhakkak çok iyi söylediği bir türkü olması muhakkak lazım. Muhakkak. Mesela benim var. Yani sesinin çok güzel olmasına gerek yok ama evet. Bir türküyü çok güzel söylemek. A'dan Z'ye sonuna kadar. Şey de çok güzel söylemedi. Hatta iki türkü. Bir tane böyle yavaş, hakikaten tabii. Yürek paralayan. Bir tane de coşkulu. Mesela bir ormancı gibi veya la la la la la la la. Neydi o? Sarı. Mihriban. Günaydın Mihriban. Efendim. Sarı mı? Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ender ben. Ender Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Ender Bey, dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama en son bir konu konuşuyorduk. Bir erkeğin muhakkak bir türküyü çok güzel söylemesi lazım diye. Sizde var mı öyle hazırda türkünüz? Ha, ben en son şu romantik şarkılar muhabbetinde kaldım. Zaten işte biz orada, o demindi o. O demin çekti. Geçti diyorsunuz artık. Geçti. Siz bir türkü bilir misiniz hiç? Ender Bey. türkü. Yani biliriz. Yani derken. Hangisini mesela Ender bir türkü patlat deseler. Öyle insanlar var mı çevrenizde bilmiyoruz ama. Var maalesef. Hatta ben şöyle bir anımı anlatayım size. Buyurun buyurun. Lise yıllarında böyle amatör çapta bas gitarla uğraşıyordum. Herkesin başına gelen o klasik hadi şunu iki tıngırdat da dinleyelim olayı. Ender Bey siz yürüyor musunuz bir yandan? Evet bir yandan yürüyorum kulaklığımla konuşuyorum. Bir sağ çekmenizi rica edebilir miyiz? Çünkü nefes nefese kaldınız vallahi yani. Sağ çekemem şu anda tam şeyde kurtuluştayım. Polis ceza kesiyor. Peki. Peki Ender Bey hangi şarkıyı koyalım biz listemize? Siz kaza yapmadınız. romantik olarak. Romantik olarak. Romantik olarak. Candan Erçetin'den söz vermiştin bana olabilir. Söz vermiştin bana. Çok teşekkürler. Yanı başımda. Yalnız. Herhalde herkes biliyor bu şarkıyı. Herkes de söyledi. Kim söylüyordu bunu? Cando. Cando. Cando Ertoç. Senin hangi türkün hazırda Fahir? Hiç bilmiyorum ben. Aa, hazırda her türkün. Zaman hazırda olan Zahide. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Akın ben. Akın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Akın Bey dinliyoruz size. Evet neler vereceksiniz tavsiye olarak? Yeni nesillere. Ben Bob Dylan'dan One More Cup of Coffee söyleyecektim ama kız arkadaşımla konuşunca sıradan da bir parça olduğunu hatırladık. Evet. Sevişmeden uyumayalım mı? O zaman neye değiştirmeye karar verdiniz? Sevişmeden ne yapalım? Uyumayalım diye bir parçası var ya onun. Aa yeni yani, evet. Ya kimin aslına o? Bakarsanız Sıla'nın da sanırım. Sıla'nın. Aa Sıla'nın tamam. Yeni şarkı değil mi? Sıla çok popüler. Seviyor mu eşiniz? Evet. Evet. Tabii o bize doğru biraz onun şakasına söyledik ama Sıla'nın da bu dönemlerde çok tutulduğunu biliyorum. Yani bayan olarak ben erkek sesini daha çok tercih edeceğini düşünmüştüm ama o bir bayan sesinin daha ya da onun söylediği şarkıların daha duygusal olduğunu söyledi. Benim de tabii isterseniz o Sevişmeden Uyumayalım şarkısı geldi. Bu mu dedin çok romantik şarkı diye söyledim ama olur, bu dedi. Olur niye olmasın? Şimdi önemli bir noktaya aslında giriyoruz. Bir kadına romantik şarkı çalıyorsak erkek sesi değil kadın sesi olsa daha mı iyi acaba? Çünkü bir arkadaş tavsiyesi gibi mi gelir? Erkek yani, sesi olunca rekabet mi yaratır? Yani erkek sesi belki demeyeyim de Sıla'nın şarkılarının çok romantik olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben işte Bob Dylan'ın One More Cup of Coffee şarkısı aklıma gelmişti. Bana bilmiyorum. Belki de bir erkek olarak o şarkı çok romantik gelmişti. Peki onun bir şey soracağım. Acaba bu yayına katılmadan önce yaşadığınız evdeki bu küçük tartışma İçinizde böyle bir soru işareti oluşturdu mu? Ben One More Cup of Coffee'yi düşünüyorum ama işim bambaşka Sıla'da. Acaba bir şeyler farkını olmadan değişti mi diye düşündüğünüz an geldi mi? Veya o an şu an mı? Ya şöyle söyleyeyim. Biraz önce bir bayan bir hanımefendi katılmıştı ve o da işte eşinin türküden bozulaktan hoşlandığını kendisini Eylem Hanım. Hani zevkleri, evet Eylem Hanım'ı sanırım. Ya aynı durum yani bazen bazı şeyleri de müzikte böyle çok da paylaşmak gerekmiyor galiba. Gerekiyor. Siz ben One More Cup of Coffee ile devam edeyim. Ben Dylan'ı çok seviyorum. Onun o kirli sesiyle ve o şarkısında olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Bence romantizm açısından. Yani sizin içinizde bir şeyleri ateşliyor mu Bob Dylan? One More Cup of Coffee. Evet. Evet. Yani peki. O derece diyorsunuz yani. Evet o derece. Peki efendim teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Sevgili dinleyiciler. Akşam günü gerçekleşecek. Özel gösterimimizin davetiyeleri havada uçuşuyor. Kadınları mest edecek şarkıları listeliyoruz bu sabah. Oktay biraz o kirli sesinden Bob Dylan. Bob Dylan'dan bir bozlak alabilir miyiz? Mamur kapı. Hadi ya. Yani daha doğrusu söylemek zorundasın. Evet bir şarkı daha söylersek yayında hakikaten şişeceğim. Amanın. Ama yani sen telefon alamadığın sürece biz şarkı söyle. O zaman bozluğa geçmek zorundayız. Ya da ben Zahide'ye giriş yapayım. Ya da kara treni söyleyeyim. Kara tren gece ki yeri belki. Onun yayınımız bitsin de ondan sonra. Günaydın efendim. Merhaba. Beyefendi yayınımıza geldiğiniz için ne kadar mutlu olduğumu şükürler olsun. Şükürler olsun. Sizi bağlamasaydık Fahir'den şarkı türkü dinlemek zorunda kalacaktık. Kimdir bu mucize kurtarıcımız? Ben kadınlar şeyi seviyorlar. Yok adınız anlamında sordum. Adınızı bahşedin bize. Efendim? Adınızı bahşedin yiğidim. Kıvanç ben dedim ama duymadınız sanırım. Duymadık evet. Kıvanç Bey bugüne kadar karşıma çıkan bütün kaleleri fethettim, kadınların kalbi elimdedir diyebilir misiniz Kıvanç Bey? Onu yoksa... diyebilen kim var ya, ben diyemem onu. Diyemiyor musun? O zaman o zaman kusura bakmayın. Biz onu arıyoruz çünkü. Ya zaten şey, hiçbir kadına öyle bir şarkıyla yaklaşmadım bugüne kadar. Neyle yak, nasıl yaklaştın? Taklayla mı? Ateşle mi yaklaştınız? Sinsice mi yaklaştınız? Pusu mu kurdunuz? Ne yaptınız? Ateşle sinsice yaklaştım. Ne yaptınız? Kıvanç Bey, metodunuz nedir? Merak içerisinde bekliyoruz cevabınızı. Ya yerli olarak şey söyleyeceğim. Bu Medcezir var Levent. Ya bırakın şimdi yerli yabancı. Kadınlara nasıl yaklaşıyorsunuz kadın? Medcezir diyorsunuz ya. Medcezir olur mu ya? Sırlarımı paylaşırsam ne anlamı kalır ki zaten? Doğru. Bunlar artık sır... İki kişinin bildiği şeydi. O artık sır... Kıvanç Bey, Medcezir dediniz. Bir şey daha yabancı. Değil. Yabancı Ama sanıyorum Nick Cave versiyonu. Nick Cave versiyonu diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, vakit tam reklam vakti. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey ama. Ve onu 20 saniye önce yaptığı tam zaman. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahları'nın son dakikaları sevgili dinleyiciler, neyse ki. Ve şahsi isimleri açıklıyoruz. 6 Ocak Perşembe günü AFM Antalya sinemalarında herkesten önce Megamind'ı izleyecek dinleyicilerimiz. 2 kişilik davetiye kazan dinleyicilerimiz kimlermiş? Ben bir kura çektim. Hı-hı. Bir tanesi şey çıktı. Atmacalı Mustafa diyen Gökberk. Gökberk Hanım, tebrik ediyoruz. Gökberk Bey ya, Arnavut kaldırımı. Ha tamam, doğru. Hı hı. Başka? Birisi Eylem Adam, Fikret Kızılok'tan zaman zaman. Bir de tamam. Maria Callas'tan La Morte. Tamam. Başka? Başka ve... Bir de sen çek Ege. Bir de torbaya daldır bakayım elini. Melike Hanım çıkıyor. Aa. Ferhat Göçer'den üzüm demişti. Üzüm diyen, üzüm diyenler her zaman olduğu gibi bir kez daha kazanıyor sevgili dinleyiciler. Bu arada sadece üzüm demek yetmiyor. Eğer püzüm derseniz... Polifonik olarak da cep telefonunuza geliyor. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız. Yağmurlu gününüz güzel geçsin. Çok ıslanmayın. Hasta olmayın. Bir espri var galiba. Espri değil ya. Melike Hanım, Gökberk Bey ve Eylem Hanım'ın bizi araması lazım. Aa, doğru. Evet, nasıl oluyor bu işler? Ayrıntılarıyla öğrenmek için. Pronet Güvenliği'nin sunduğu Modern Sabahlar sona erdi.